إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه فإن علو البنيان بقدر توثيق الأساس وكذلك بقدر إحكامه ثم قال رحمه الله تعالى مستدلا بهذه الآية أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم ثم قال رحمة الله تعالى عليه فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان وهذا الأساس يكون بأمرين بمعرفة الله عز وجل وأمره وأسمائه وصفاته والانقياد له جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم دون ما سواه ndugu zangu katika imani tumetanguliza maneno ya Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ambaye ameyataja katika al-fawaid anasema Imam rahimahullahu ta'ala yeyote anayetaka urefu wa jengo lake anayetaka kurefusha jengo liwe imara na liende juu fa alayhi bi tawthiq asasihi wa ihkami ni juu yake kuimarisha vizuri msingi wa hilo jengo na vile vile kuweka uzuri msingi wa hilo jengo au jenge ukiwa imara na katika hali ambayo ni nzuri na mpangilio kwa mzuri ili jengo liweze kwenda juu fa inna uluw albunyan kwa sababu urefu wa jengo kwenda juu ili jengo liweze kwenda juu haiwezi kuwa isipokuwa ni kutegemea msingi namna ulivyoimarishwa kadhalika namna ulivyofanywa vizuri msingi kisha akataja dalili Imam rahimahullahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anasema faman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah je yule ambaye ameimarisha jengo lake juu ya takwa ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala aliyejenga jengo lake na akalimarisha juu ya msingi huu kadhalika waridhuanin, na kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawa jengo lake liko juu ya msingi huu, khairun, huyu ndo bora. Amman asasa bunyanahu ala shafa jurfin harin, ama yule ambaye ameasisi jengo lake ukingoni mwa shimo, tena ukingoni humo ikawa ule udongo ambao jengo lake unaporomoka, kadiri jengo linavyosimama, basi udongo ambao uko juu ya shimo hilo unaporomoka, je, huyu ama yule ni bora? Fanhara bihi fi nari jahannam, likamporomosha jengo lake hilo alilokuwa amelijenga, akaenda nalo mpaka moto wa jahannam, ayadhan billah. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala kisha akasema, fahadhihi al-a'mal au fal a'mal wad darajat, haya matendo ambayo tunatenda wanadamu, kadhalika daraja ambazo tunazitafuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bunyanun, hizi daraja tunazozitafuta ili uweze kutoka hatua moja kwenda nyingine, ili uweze kupanda daraja mbele ya Allah, ukaswali swala ya kwanza kisha ya pili, ukasoma darasa moja kisha ya pili, ukatoa sadaka ya kwanza kisha ya pili, kadri tunapotenda haya matendo, hili ni jengo tunajenga lillahi azza wa jalla, kwa yule aliyokusudia hilo. Fal a'malu wad darajatu bunyanun, matendo pamoja na daraja ni jengo maalum, matendo pamoja na daraja ni jengo. Kisha akasema wa asasuhal iman, na msingi wa hayo matendo na msingi wa hizo daraja tunazozitafuta, lazima tujenge msingi huo juu ya imani iliyokuwa madhubuti, lazima imani iwe ni madhubuti. Kisha akasema huu msingi wa imani unakuwa ni kwa mambo mawili, jambo la kwanza bisihhati almaarifati billahi azza wa jalla, au bisihhati maarifati llahi azza wa jalla, kwa usahihi wa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukweli, na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala wa amrihi, na kujua maamrisho ya Allah, wa asma'ihi wa sifatihi, na kuyajua majina ya Allah na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la kwanza, ndo msingi wa kwanza, ili matendo yetu yaweze kuwa ni madhubuti na yakubaliwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ili tuweze kupanda daraja mbele ya Allah, lazima elimu ya kumjua Allah, lazima elimu ya kujua maamrisho ya Allah, lazima elimu ya kujua majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema msingi wa pili, au jambo la pili ambalo linajenga msingi huo, ni al-inqiyadu lahu jalla wa ala, ni kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walirasulihi sallallahu alayhi wa sallam, na kunyenyekea kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kunyenyekea kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, duna ma siwahu, usinyenyekee kwa chochote zaidi ya kunyenyekea kwa Allah na kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu, haya yote yanatujulisha juu ya umuhimu wa kujenga msingi wetu uwe madhubuti na uwe imara. Na msingi huo unajengwa kwa mambo mawili. Jambo la kwanza ni imani, ilmu, ambayo elimu hiyo kumjua Allah, kujua sheria ya Allah, kujua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika jambo la pili, kunyenyekea kwa Allah na kumtii Allah pamoja na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bila kuwa na kibri wala bila kujiepusha na lolote katika kitabu au katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu katika imani, hii ni nukta ya kwanza ambayo tumeitanguliza katika hili ambalo tunakusudia kulizungumzia, ambalo ni jambo la watu kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, na hasa kuyajua majina ya Allah, kadhalika kuzijua sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa min asma'ihi jalla wa ala, na miongoni mwa majina yake Allah subhanahu wa ta'ala ni jina lake Allah al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa majina yake ni al-haq. Na jina hili limekuja katika Qur'an, kadhalika katika sunna, kwa aya nyingi sana zinazojulisha juu ya jambo hili. Takriban aya 4 au 5, Allah subhanahu wa ta'ala anasema dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. Na nyingine kama hii, Allah subhanahu wa ta'ala akasema dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika nyingine, fata'ala Allahul malikul haq dha la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Kadhalika katika nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akasema thumma ruddu ila Allahi mawlahumul haq thumma ruddu ila Allahi mawlahumul haq. Na aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akibainisha juu ya jambo hili ya kwamba miongoni mwa majina yake Allah ni al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala ni al-haq. Kadhalika mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akalithibitisha hili katika sunna kama ilivyokuja katika hadith ambayo ameitaja maimamu wa hadith akiwemo al-imamu al-Bukhari, Imam Muslim na wengineo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akisimama katika swala za usiku, anaifungua swala yake mara nyingi kwa dua au kwa kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa maneno hayo akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala kuwa Allah subhanahu wa ta'ala antal haqq, wewe Allah ni haki, wa wa'duka alhaq wa liqa'uka haqq, na ahadi zako ni haki, na kukutana na wewe Allah ni haki, wa qawluka alhaq, na maneno yako Allah ni haki, waljannatu haqqun wannaru haqqun, na pepo ni haqqi na moto ni haqqi, wannabiyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam haqqun wassa'atu haqqun. Haya yote yamekuja katika sunna kuonyesha namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ni haqqi. Na kadhalika miongoni mwa sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, yeye Allah ndiye mwenye kuileta haqqi, na maneno yake Allah ni haki, kama tulivyoona katika hadithi hii. Kadhalika mitume aliyotuma ni haki, vitabu vya Allah ni haki, ahadi za Allah ni haki, na yote yaliyokuja katika sunna hii kadhalika katika sunna nyinginezo. Ndugu zangu katika imani, tukijua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio al-haq, tukijua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeleta haki, Allah subhanahu wa ta'ala ndio haki, kama tulivyozitaja hizi ayat, dhalika bi anna Allah huwa al-haq. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala anasema dhalika bi anna Allah al-hakim, Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiye mwenye hukumu, Allah subhanahu wa ta'ala sahibul hukmi wal ahkam, yeye Allah ndiye mwenye kuleta hukumu. Kadhalika Allah ndiye mwenye kuhukumu, yeye ndiye mwenye kuleta hizo ahkamu zote. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuhukumu. Kisha akasema Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi akitaja sifa za Allah zinazoendana na sifa hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala ndiye al-haq alladhi la yazalu wa la yazul, hakuacha kuwepo Allah na hatoacha kuwepo, kwa maana Allah ni mwenye kuwepo na ni mwenye kuendelea kuwepo. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala alladhi huwa al-awwal wa laysa qablahu shay'un wa huwa al-akhir wa laysa ba'dahu shay'un, Allah ndiye wa mwanzo hakuna kabla yake chochote, na Allah ndiye wa mwisho hakuna baada yake chochote. Hizi zote zinajulisha juu ya sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndiye al-haq alladhi huwa tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tukijua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye al-haq, na tukajua ya kwamba Allah ndiye anayeteremsha haki kupitia katika kitabu, kupitia katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, famadha yajibu alaina, ni jambo gani ambalo ni wajibu juu yetu? Fayajibu alaina an na'rifa umuran, ni juu yetu kujua baadhi ya mambo ambayo ameyataja ahlul ilmi. Minha anna alhaqqa wahidun, miongoni mwa mambo hayo ni kujua waislamu ya kwamba haki siku zote ni moja, wa huwa la yatajazza abadan, na wala haigawanyiki siku zote, daiman wa abadan, siku zote haki ni moja na wala haigawanyiki. Yakulullahu azza wa jal, famadha ba'da alhaqi illa dhalal. Sasa kuna nini? Je, baada ya haki kuna chochote zaidi ya upotevu? Kwa maana baada ya haki hamna kinachokuja zaidi ya kuwa kinachofuatia ni upotevu. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala akasema, fadallatil aya ala anna laysa hunaka manzilatun thalitha. Aya ikajulisha ya kwamba hakuna manzila ya tatu, ba'da al-haqq au baina al-haqq wal-batil, baina al-haqq na batil hakuna manzila ya tatu, kwamba huyu si mtu wa haqi wala si mtu wa batil, lakini yupo katikati. Aya inajulisha kwamba hakuna jambo hilo, ima ni mtu wa haqi au ni mtu wa batil, la thalitha lahuma, katika hizi nukta mbili hakuna ya tatu, au baina hawa watu wawili hakuna mtu wa tatu atakayekuwa kati ya haki na batil. Haki ni moja ayuhal ahibba, alhaq wahid ayuhal ahibba. Wa min aladillati allati tadullu ala anna alhaq wahid, alimam ibn alqayyim rahimahullahu ta'ala ametaja takriban adilla 40 zinazoonyesha kwamba haki ni moja. Miongoni mwa dalili alizozitumia ni hadithu liftiraq ambayo ni maarufu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliposema, wasataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nari illa wahida. Faqala rahimahullahu ta'ala, fadalla al-hadithu bi nassihi anna al-haqqa wahidun walau kana ghayra dhalika lama qal illa wahida. Na law isingekuwa hivyo, Mtume sallallahu alayhi wasallam asingesema isipokuwa moja. Hii ni dalili kwa nasu ya hadithi ya kwamba haki ni moja na wala hakuna haki zaidi ya moja, wala hakuna haki moja pamoja na nusu ya haki, wala hakuna haki moja pamoja na robo ya haki. Haki ni moja na baada ya haki kinachofuatia ni batil. Ndugu zangu katika imani, hii inajulisha kwamba haki ni moja, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja. Allah subhanahu wa ta'ala al-ahad al-fard as-samad, kadhalika haki aliyoiteremsha nayo ikawa ni moja na wala haigawanyiki baada hapo. Ndugu zangu katika imani, kadhalika miongoni mwa sifatu al-haqi, miongoni mwa sifa za haqi, annahu wadihun wa la ghumudha alayh, ni kwamba haki ni moja wala hakuna ukungu juu ya haki. Haki lazima iwe ni moja na wala hakuna ukungu juu ya haki. Yakulu Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala nasema, al-haqqu wadihun wa ya'rifuhu kullu 'arifin. Haki ni moja na anaijua kila mwenye maarifa ya kwamba haki ni moja. Wala yastabihu bighairihi, na wala itanganyiki na kitu kingine kama vile batil. Kama anna dhahaba al-khalisa la yastabihu bil-maghshush, kama ambavyo dhahabu ambayo ni safi haiwezi kachanganyika na dhahabu feki. Siku zote haki ni moja na iko wazi, yeyote ambaye ana maarifa, ana adna maarifa ya kuijua haki, ataiona ikiwa iko wazi wala haifichwi wala haiwekwi pembeni. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد دغزان بعد كجوك وما حق الحق من قول ممجين الله سبحانه وتعالى نا حقي ambayo iko ndani ya Qur'an kadhalika ndani ya sunna inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala haitoki kwa yeyote wala haizunguki kwa yeyote. Yakulu al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-haq yaduru ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam haythu dara wa yaduru ma'a ashabihi haythu daru wala yaduru ma'a ashabi ghayrihi. Haki inazunguka pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam popote awepo. Popote awapo Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika akida yake, matendo yake, maneno yake, haki inazunguka pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wala yaduru ma ghairihi, wala izunguki pamoja na mwingine. Kisha akasema yaduru ma ashabihi ridwanullahi ta'ala alayhi majma'in, na inazunguka pamoja na masahaba zake, na inazunguka pamoja na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala yaduru ma ashabi ghairihi, na wala haizunguki pamoja na masahaba wa yeyote. Yeyote atakavyokuwa akachagua mtu marafiki au watu wanaomzunguka, alafu ikawa ni ishara ya kwamba haki inazunguka pamoja na fulani, pamoja na wafuasi wa fulani, maadamu huyu yuko na fulani, basi haki yuko pamoja nao. Hapana, alhaqu yaduru ma ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa yaduru ma ashabihi, yaduru ma ar-rasul haythu dara wa yaduru ma ashabihi haythu daru wa la yaduru ma ashabi ghayrihi, wala haqqa hayzunguki pamoja na maswahaba wa mwingine asiyekuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu katika imani, tukilijua hili litatupelekea sisi Waislamu ambao tunajitahidi kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala kulazimiana na durus, kulazimiana manhajul haqi, manhajul salaf, kuthibiti katika njia hii pasina kuyumba, kwa sababu hili ni miongoni mwa mambo yanayoweza kumsaidia mtu akiwa anajua ya kwamba lile nilonalo alikuwa nalo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu katika imani, labuda min maarifati baadhi lasbab allati tuinu ala thabati au tuinu bithabati ala alhaqi, hakuna budi lazima tujue baadhi ya sababu ambazo zitatusaidia ala thabati, juu ya kuthibiti juu ya haki. Miongoni mwa sababu hizo ni alilmu ash-shar'i, ni kulazimiana na elimu ya kisheria. Kwa kuisoma haki na kulazimiana nayo, hakuna mjinga yeyote atakayesema mimi naifuata haki na mimi ni mtu wa haki na mimi naikubali haki hali ya kuwa haijui haki abadan. La budda an yata'allam al-haqq, hakuna budi, lazima kila mmoja ajifundishe haki na lazimiane nayo ili aweze kuthibiti katika hiyo haki aliyokuwa na ilmu. Wa kadhalika luzum al-ulama wa luzum talabat al-ilm, na vile vile kulazimiana na maulama na kulazimiana na wanafunzi wanaosoma elimu ya kisheria. Hili ni miongoni mwa mambo yanayoweza kumsaidia mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kuthibiti katika haki na kuwa juu ya haki. Kulazimiana na maulama, kulazimiana na talabatul ilmi, kulazimiana na wanafunzi ambao wanasimama katika jambo la elimu ya kisheria. Hili ni miongoni mwa mambo yanayoweza kumsaidia mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kulazimiana na haki na kutoiacha haki hii. Yeyote atakalazimiana na maulama, akalazimiana na talabatul ilmi, kwa sababu siku zote mwanadamu huathirika na wale watu ambao yuko nao, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, almar'u ala dini khalili, kadhalika kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, innama mathalul jalisi salih wal jalisi su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Alhadith, hadithi inaonyesha ya kwamba yeyote atakayelazimiana na mtu wa khairi, naye kwa idhini ya Allah atambulia kuipata khairi, na yeyote anayelazimiana na watu wa shari, naye kwa vyovyote ataiambulia shari. Kwa sababu tunawaona watu wanalazimiana na wafanya biashara ili wapate harufu ya biashara. Hata kama mtu ni muovu, ni jambazi, utaona anamtafuta ili naye apate harufu ya biashara. Mara nyingi watu wanakuwa namna hii. Kadhalika utaona mtu akitajia jambo lake, kuna mtu anajisogeza kwake ili awe sawa naye, au aweze kumpa athari katika jambo hilo. Kadhalika anayetaka dini ya Allah na anayetaka haki, lazima alazimiane na watu wa haki, lazima asuhubiane na wanafunzi wanaosoma elimu ya kisheria. Haiwezekani mtu akasema yeye ni mtu wa haki wa huwa jalisun fi manzili, amekaa nyumbani kwake yakulu wa yashrabu wa yatamattau kama taakulu al-an'am, anakula anakunywa na starehe basi tu, akadai ya kwamba yatakuwa ni mtu wa haki au ataipata haki. Fikra ni za kwake, mawazo ni ya kwake, mipango ni ya kwake, hachanganyiki na watu wa khairi na watu wa haki. Hata kama aliipenda haki, itamshinda kwa sababu hajazifuata njia za haki. Miongoni mwa njia za haki ni kulazimiana na watu wa haki. Kadhalika njia nyingine ni al-inqiyadu lahu, ni kunyenyekea katika haki. Yakulu Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, fa innal haqqa, hakika ya haki, huwa siratul mustaqim, siratullahi alladhi, siratullahi lilladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin, mpaka mwisho maneno yake. Hakika njia ya haki ndo njia ambayo ameitaja Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ni siratul mustaqim. Hii ndio haki ambayo watu wanatakiwa wajue. Kulazimiana na njia hiyo kutapatikana kwa kuiga nyayo za hao waliotajwa katika aya hizi, minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ndugu zangu katika imani, lazima tulazimiane na haki na tujifundishe haki na tusome haki ambayo imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tusuhubiane na watu wa haki, na pasina kurudi nyuma, mtu asimame katika haki pamoja na kuisimamia haki. Kadhalika thiqatu bil haqi, miongoni mwa njia zinazoweza kumsaidia mtu ni kuwa na ukweli, kuwa na uhakika ya haki ambayo uko nayo. Mtu ambaye ameibeba haki haifai akawa sawa na mtu anayeuza biashara ya magendo. Anajua kwamba yeye amesimama katika manhaj, lakini yeye hadhihirishi manhaj, wala hadhihirishi athari za manhaj, wala hadhihirishi sha'air za manhaj, wala hadhihirishi kusuhubiana na watu wa manhaj, kama vile amebeba bidhaa ya magendo. Hali ya kuwa watu wa batil wao wanadhihirisha batili zao na wanazidhihirisha kwa uwazi, wala hawana woga, lakini mtu aliyeshika haki akawa hawezi kusimama sawa. Ni sawa sawa kwa sababu yuko nyumba ya kupanga, majirani zake ni watu wa batil, au anafanya kazi anaofanya nao si watu wa sawa, au anasoma chuo anaosubiana nao wamepinda, akaificha haki asidhihirishe kwa sababu yeye anawachelea watu hao. Yakulu nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama ilivyokuja katika hadith ambayo amesimulia sahabiyul jalil, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, anasema radiyallahu ta'ala anhu, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la yamna anna rajulan, kisumzuye mtu chochote, hibatun nas, ile woga wa kuogopa watu, ay yaqula qawla al-haqq, kuisema qawli ya haqi, idha alimahu au sami'ahu au shahidahu, atakapoijua au akaisikia au akaishuhudia, lakini kwa kuogopa na kuchelea hali za watu akaificha haki aliyokuwa nayo. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa sababu za watu kuthibiti katika haki ni watu tuwe na uthika na haki, ya kwamba ulichonacho ni haki na unaisoma haki na una adilla za kitabu na sunna, wala usikae ukajidhania kwamba haki ulionayo pengine ni batil au kadha. La wallah, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika haki na atuwafikishe kuiona haki. Ndugu zangu katika imani, hili ni miongoni mwa mambo ya msingi sana, kujua kwamba haki ulionayo hata kama wewe ni mmoja au ni mdogo au ni mnyonge, lakini simama katika haki hiyo na ulazimiane na haki hiyo, na wala usiiache kwa sababu miongoni mwa sababu za kidunia au miongoni mwa sababu za watu. Kadhalika al-inqiyadu, kama tulivyosema katika haki, kunyenyekea katika haki na kuifuata haki, walisghai ilayhi, na kadhalika kuitegea masikio haki kwa umakini bila ya kujali ya kwamba aliyesema haki hiyo ni mdogo au kadhalika ni mtu maskini au kadhalika ni mtu aliyekuwa kadha. Aliulizwa Fudhail ibn Iyad kuhusiana na tafsiri ya tawadhu, ma maana tawadhu, faqala rahimahullahu ta'ala, ayanqada lilhaqi, anyenyekee kwa haki, wayaqbalahu, na ikubali kwa haki, mimman jaa bihi, walau kana min sabiin kabilahu wa tabi'ahu, aikubali haki na aifate haki kutoka kwa yeyote aliyekuja na haki hiyo, hata kama angekuwa ni mtoto mdogo, basi mnyenyekevu ataisikiliza haki na ataifata haki hiyo, atainyenyekea kwa haki na ataifata haki hiyo, kwa sababu ni haki inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bal walau kana min ajhalin nas, hata haki hiyo ingetoka kwa mtu ambaye kwako unamwona ni mjinga, unamzidi maarifa, unanyenyekea kwa haki, tabi'ahu, ataifata mtu huyo, wa kabilahu, na ataikubali, kwa sababu yeye ana tawadhu. Kwa ndugu zangu katika imani, miongoni mwa sifa ambazo tunatakiwa kujipamba nazo ni sifa za kunyenyekea kwa haki na kuifuata haki na kuisikiliza haki. Na maneno haya ni radi kwa wale ambao wana kiburi, wana takabur kwa sababu ya baadhi ya ahwal. Sheikh Abdul Razzaq Afifi rahimahullah ta'ala alitaja katika mawani' as-sudud 'ala al-haqq aw bil-haqq, viziwizi vya kuisaddi haki, kuihami haki na kuishikilia haki. Alitaja katika viziwizi hivyo ambapo takriban ni viziwizi saba alivyovitaja. Miongoni mwa viziwizi vinavyoweza kuwazuia watu kuishika haki na kulazimiana na haki, akataja katika viziwizi hivyo ni at-taqlidul a'ma bila ilmin wala basira, uigaji wa upofu, upofu pasina kuwa na elimu wala pasina kuwa na mtazamo wa sawa, watu wakaiga. Basi hii ni kwa ni miongoni mwa sababu zinazowazuia watu kuifuata haki na kunyenyekea katika haki. Kadhalika al-istikbar wa takabbur, kujinyanyua na kuwa na kiburi, miongoni mwa vitu vinavyowazuia watu kuwa katika haki ni kiburi. Mtu anakuwa na kiburi ndani ya moyo wake, ndani ya nafsi yake, anaikataa haki kwa sababu ya kiburi alichokuwa nacho. Kadhalika al-jah wal mal, vile vile cheo pamoja na mali, vyeo vinawazuia watu kuisoma dini. Anaona nitakaaje mimi na mtoto aliyemaliza darasa la saba na mimi na degree yangu, au mimi na degree zangu mbili, hali ya kuwa hajui hakuna pepo ya degree wala degree moja za kidunia. Hakuna habari ya namna hiyo. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa yaqulu Allahu azza wa jalla inna akramakum indallahi atqakum. Kwa anashindwa kukadiria viwango hivyo, anakuwa na kiburi na anashindwa kujua ya kwamba anaondoka duniani na pengine atazikwa na hao watu wa kawaida, anaona ni madhaifu, ni dhuafa, na anaondoka kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hizi darajat hazimsaidii chochote mbali ya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, si mali wala watoto vitakavyo kukurubisheni kwa Allah. Baada ya madai yao walisema nahnu aktharu amwala wa auladan wama nahnu bimuadhabin, sisi tuna mali nyingi na watoto wengi hatuadhibiwi. Allah kalikataa hilo, halisaidii mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aljah, vyeo pamoja na mali, ni miongoni mwa viziwizi vinavyozuia watu kuifuata haki na kusimama katika haki. Kuna mtu anazuiliwa na mali yake alionayo, pengine angesoma dini lakini anaona hapana, mimi kwa mali nilionayo hapana, lazima nishughulike na dunia yangu. Hajui ya kwamba akiingia kaburini mwake ataulizwa ar-rabbi wa an-nabii wa an-dini, ataulizwa kuhusiana na dini yake, kuhusiana na Mola wake, kuhusiana na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haijalishi mtu alikuwa anashughulishwa na mambo gani ya kidunia, ataulizwa lazima juu ya masuala haya matatu. Ndugu zangu katika imani, lazima tujiepushe na vile vizuizi vinavyoweza kumzuia mtu kusimama katika haki, na tulazimiane na sababu za kuishika haki. Na yeyote atakayekuwa katika hali hiyo, basi fahamu ya kwamba ni taufiq, miongoni mwa taufiq za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayahdiana lima ikhtulifa fihi min al-haq bi'idhnih. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.